سورت البینہ. اس سورت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے. زیادہ کا رجحان یہ ہے کہ مدنی ہے. ایک رکوع ہے, 8 آیات ہیں. اس سورت کا دوسرا نام لم یکن بھی ہے, سورت کے ابتدائی الفاظ سے. بخاری کی حدیث میں آتا ہے, سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سورہ لم یکن الذین کفروا تجھے پڑھ کر سناؤں. ابی بن کعب نے پوچھا, کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر ابی بن کعب نے کہا, کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے میرا ذکر آیا ہے؟ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا نا. آپ نے فرمایا ہاں. یہ سن کر ابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے خوشی سے. قتادہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ سورت پڑھ کر سنائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرا فیہا کتب قیمہ. لم یکن نہ تھے. کون نہ تھے؟ الذین کفروا من اہل الکتاب, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے. والمشرکین اور مشرکین, یہ دونوں گروہ نہ تھے. منفکین باز آنے والے, رکنے والے. فک کہتے ہیں نا کھولنا, آزاد کرنا. تو منفکین یعنی کھول کے چھوڑ دینے والے, ترک کر دینے والے. حتی تأتیہم البینہ, جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے, بینہ نہ آ جائے. گویا اہل کتاب اور مشرکین کو کفر سے روکنے کے لیے بینہ کا آنا ضروری تھا. وہ جو اللہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اتاری, یعنی قرآن پاک کا آپ پر نزول, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیونکہ آگے آ رہا نا رسول من اللہ, یہ ہے بینہ. یتلو صحفا مطہرا, یہ ہے اللہ کا کلام جو نازل ہوا لیلۃ القدر میں. یہ میں اس لیے پیچھے سے ریلیٹ کر رہی ہوں کہ آپ کو معلوم ہو کہ ایک سورت دوسرے سے کس طرح مربوط ہے. اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ, اور دوسرا گروہ مشرکین کا. اب مشرکین کا تو کفر کرنا سمجھ میں آتا ہے, لیکن اہل کتاب یہ بھی شرک کرتے ہیں لیکن ان کو مشرکین نہیں کہا گیا. اور اہل کتاب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں لیکن ان کو کافر بھی یہاں نہیں کہا گیا. کیا کہا گیا؟ انہوں نے کفر کیا ہے, یعنی اہل کتاب اور مشرکین نے کفر کیا ہے. اگرچہ اہل کتاب شرک کرتے تھے, یہود عزیر ابن اللہ کہتے تھے نعوذ باللہ, اور نصارہ مسیح ابن اللہ کہتے, لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, آخرت کو مانتے تھے, ایمان رکھتے تھے, کتاب رکھتے تھے. تو ان کا یہ حال یعنی کفر تک اور گمراہی اور فساد تک وہ کیسے پہنچے؟ شیطانی اغوا سے, شیطان کے بہکانے سے, غلط عقائد اور غلط نظریات میں مبتلا ہو کر. اگرچہ ان کے اندر بہت بگاڑ آ گیا تھا لیکن اس کے باوجود ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے دوسری اقوام سے مختلف رکھا. ان کا ذبیحہ کھانا جائز قرار دیا, ان کی خواتین سے نکاح جائز قرار دیا, جبکہ اس کے برعکس مشرک کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے, مشرک عورت سے شادی نہیں کر سکتے. اہل کتاب سے جزیہ لے کر ان کو اسلامی مملکت کا ایک فرد تسلیم کیا گیا, مگر مشرکوں کے لیے اسلامی ریاست میں ایسی گنجائش نہ رکھی گئی جیسے مدینہ کی ریاست یا اسلامی ریاست اس دور میں وجود میں آئی تھی. تو اس لیے یہاں یہ بات یاد رہے کہ اہل کتاب کو پھر آپ مشرک کا نام نہیں دیں گے اگرچہ وہ شرک کریں. یہ کہیں کہ انہوں نے شرک کیا ہے یا ان کا یہ کام شرک پر مبنی ہے, لیکن یہ کہنا کہ وہ مشرک ہے یا فلاں ہے یہ نہیں درست. اسی طرح مسلمانوں میں کچھ لوگ جب شرک کرتے ہیں, ایک طرف کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, اور دوسری طرف شرکیہ کام کرتے ہیں تو آپ کسی مسلمان کو مشرک نہیں کہیں گے. آج کل ہمارا یہ بہت ٹرینڈ پایا جاتا ہے کسی کو کافر کہنا, کسی کو مشرک کہنا. نہیں, کسی کلمہ گو کو آپ کافر و مشرک نہیں کہیں گے, نہیں کہنا چاہیے. تو الذین کفروا, انہوں نے کفر کیا. کیا کفر کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا, حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, آخرت کو مانتے تھے. پھر کیوں کافر؟ پھر کس چیز کا کفر ہے یہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار. فلم یکن الذین کفروا, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ یہ اہل کتاب اور مشرکین جنہوں نے کفر کیا, یہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے, کفر سے روکنے کے لیے کوئی نہ تھا ان کو. حتی تأتیہم البینہ, یہاں تک کہ ان کے پاس ایک بینہ آ جاتی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے, قرآن ان کے سامنے پڑھتے اور ان کو ایمان کی دعوت دیتے. لیکن کیا ہوا؟ ایمان کی دعوت قبول کرنے کی بجائے الٹا آپ ہی کا انکار کر بیٹھے. وہ پہلے سے بھی زیادہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی بات, مزید کفر کا شکار ہو گئے. آپ کو معلوم ہے نا کہ اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی مانگا کرتے تھے. سورۃ النساء میں آتا ہے, یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ. اور مشرکین کے بارے میں سورۃ المدثر میں آتا ہے, بل یرید کل امرئ منہم من یؤتا صحفا منشرا. ان میں سے ہر ایک کا مطالبہ کیا تھا؟ کہ ان کو لکھی ہوئی کتاب ان کے ہاتھ میں پکڑائی جائے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرا, بینہ آ گئی, اللہ کا رسول آ گیا جس نے آ کے پاکیزہ صحیفے پڑھ کے سنائے. لیکن ان کا کیا مطالبہ تھا؟ کہ یہ کتابیں ان پہ نازل ہوتی, یعنی ان کے پاس فرشتہ لے کر آتا اور یہ خود پڑھ سکتے. اب یہاں پر صحف کا لفظ جو ہے, یاد رکھیے, صحیفہ کی جمع ہے. ایسے کاغذ کو صحیفہ کہتے ہیں جس میں کچھ لکھا ہوا ہو, یعنی مرقوم ہو. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم صرف فرشتے کی بات نہیں مانتے کہ جبریل آتے ہیں, وہی لاتے ہیں اور آپ پڑھ کر سنائیں. نہیں, کیا چاہتے تھے؟ کہ فرشتہ ان کے پاس آ جائے. اس صورت میں رسول کا معنی فرشتہ ہوگا, ٹھیک ہے. رسول کے یہاں دو معنی ہو سکتے, ایک تو بینہ, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آ کر قرآن تلاوت کر کے ان کو دے. دوسرا یہ کہ کوئی فرشتہ آئے جو ان کے ہاتھوں میں کتاب دے, یا کتاب ان کو سیدھی پکڑائے. اور یتلو کا معنی تلاوت ہوتا ہے. تلاوت کہتے ہیں پڑھنے کو, اور ہر پڑھنے کو تلاوت نہیں کہا جاتا. کس کو کہتے ہیں تلاوت؟ کچھ ہے کانسیپٹ آپ کو اس تلاوت کا؟ سورۃ اقرا بسم میں آپ نے قرات پڑھا, اور یہاں تلاوت, تو کیا فرق ہے اس میں؟ اور وہاں بھی آپ کو بتایا گیا کہ اقرا کا معنی صرف اپنے پڑھنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ پڑھ سنانے کے لیے بھی آتا ہے. تو تلاوت کا لفظ جو ہے تلا یتلو تلون سے ہے, اور تلاوتن بھی بستر بتایا جاتا ہے. ایسے پڑھنے کو کہا جاتا ہے جو پڑھانے والے کی تلقین کے بالکل مطابق ہو, یعنی جس طرح وہ بتایا گیا ہو ویسا پڑھ کے سنانا. اور عرف میں مطلب مشہور بات کیا ہے کہ تلاوت کا لفظ قرآن پاک ہی کے لیے آتا ہے. اب اگر کوئی آپ کو انگریزی کی کتاب پڑھائے اور آپ بالکل اسی ایکسنٹ میں پڑھ کے سنائیں کسی کو, تو تلاوت نہیں کہی جائے گی. تلاوت قرآن ہی کی ہوتی ہے, اور تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ نازل ہوا ہے, جیسے جبریل امین نے آپ کو پڑھایا, آپ نے آگے سنایا, آگے بتایا, اور پھر وہ سلسلہ چلتا رہا. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں سننے کی بات بہت آتی ہے, محض لکھی ہوئی کتاب کی شکل میں اس کو نہیں پڑھا جائے گا. اور پھر یہاں یتلو صحفن, صحف سے مراد صحیفے ہیں. صحیفہ کس کو کہتے ہیں؟ اور اس میں آسمان سے اتری ہوئی تحریر کو. مطہرہ اس کی خاص صفت ہے جو اس کو پابند کر رہی ہے, کیونکہ پاکیزہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ صحیفے جھوٹ اور شک اور نفاق اور گمراہی سے پاک ہیں. صحف مطہرہ. اصل بات یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ اس قدر بگاڑ کا شکار تھے کہ وہ پیغمبر کی بات کو جس طرح جھٹلا رہے تھے, کفر کر رہے تھے, وہاں صرف آپ ہی سے نہیں سننا چاہتے تھے, فرشتوں سے باتیں کرنا چاہتے تھے اور ان سے سننا چاہتے تھے. فرمایا کہ یہ لوگ کفر سے باز آنے والے نہیں تھے، اپنے طریقے کو چھوڑنے والے نہیں تھے، جب تک کہ ان کے پاس اللہ کے رسول نہ آئے، یا پھر یہ کہ یہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ فرشتے آ کے ان کو سنائیں۔ بہرحال اللہ نے ان کی حجت تمام کی، پاکیزہ صحیفے ان کے پاس بھیجے، فیہا کتب قیمہ، جس میں قیم کتب ہے۔ کتب کا لفظ جو ہے وہ کتاب کی جمع ہے، کتاب صرف بک کے لیے نہیں استعمال ہوتا، کتاب فعال کے وزن پر حکم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جیسے آرڈیننس ہوتا ہے یا کوئی ورڈکٹ کہہ سکتے ہیں یا حکم کہہ سکتے ہیں، یعنی لکھی ہوئی تحریر۔ تحریر سے مراد صرف کتاب میں بائنڈ کی ہوئی چیز نہیں۔ اب آپ دیکھیں قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابی شکل میں تھی نہیں تھی، تو بعد میں آئی، تو پھر اس کو کتاب کیوں کہا گیا؟ کتاب انزلناہ مبارک، تو کتاب کا لفظ صرف کسی مجلد کتاب کے لیے نہیں استعمال ہوتا یا کسی ایسی ٹیکسٹ کے لیے نہیں ہوتا کہ جو بہت بھاری لمبی چوڑی ہو اور اس کی کوئی سلائی ہوئی بھی ہو یا اس کی بائنڈنگ ہوئی بھی ہو، جلد کی ہوئی ہو۔ اس سے مراد لکھی ہوئی تحریر بھی ہوتی ہے اور حکم بھی ہوتا ہے، اور قیمہ سے مراد سیدھا واضح قطعی۔ مراد یہ ہے کہ یہ صحیفے جو پاک ہیں، ہر تحریف سے مبرہ ہیں، ان میں درست احکامات ہیں۔ کتب قیمہ کا کیا معنی ہے؟ قطعی احکامات، درست احکامات۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس میں پچھلی کتابوں کی تعلیمات بھی محفوظ کر دی گئی ہیں۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور نہیں تفرقہ کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی مگر اس کے بعد کہ آ گئی ان کے پاس بینہ، یعنی رسول کے آنے کے بعد یہ اختلاف کر بیٹھے۔ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اکٹھے تھے، متفق تھے اس بات پر کہ ایک پیغمبر آنا ہے۔ یاد ہے آپ کو پہلے پارے میں آپ نے پڑھا تھا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ یہود و نصارہ کیا کہتے تھے جب ان کا مقابلہ کسی غیر اہل کتاب کے ساتھ ہوتا جن کو یہ کافر کہتے تھے، تو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کے ساتھ مل کر ہم تم کو بہت مزہ چکھائیں گے، پھر آپ کا نام لے لے کے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو ان کے ہاں کانسیپٹ تھا، یہ انتظار میں بھی تھے، لیکن جب آپ آئے تو ان میں سے کچھ تو مانے اور کچھ انکار کر بیٹھے، تفرقے میں پڑ گئے، الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے، کچھ مومن ہو گئے، کچھ کافر ہو گئے۔ تو تفرقہ کا مطلب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اختلاف ہے، اس میں تفرقہ کرنا ہے۔ جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کا انکار کر دیا۔ یعنی عجیب بات ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے تو آپ کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اور جب آپ تشریف لائے تو اختلاف میں پڑ گئے۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ اگر یہ مکی صورت ہے تو ابھی آپ کا واسطہ اہل کتاب سے تو نہیں پڑا تھا، لیکن یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے بھی کہ اہل مکہ آپ کی باتوں کی ویریفیکیشن کے لیے کس کے پاس جاتے تھے؟ تصدیق کے لیے یہود کے پاس جاتے تھے۔ اچھا یہ پیغمبر یہ بتاتے یہ سب ٹھیک ہے، اور وہ آگے سے ان کو کنفیوز کرتے تھے، مس لیڈ کرتے تھے، تو پھر انہی کی زبانی انہیں جواب دلوایا جا رہا ہے کہ تم پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے، اب وہ آیا ہے تو اختلاف کر رہے ہو اور اس کا انکار کر رہے ہو، اور اس کے بجائے مشرکین کا ساتھ دے رہے ہو۔ اچھا انکار کیوں کیا تھا؟ اس کی بھی وضاحت قرآن پاک میں بہت اچھی طرح موجود ہے، حسدن من عند انفسہم، جیلسی کہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں پیغمبر آیا، ہم تو انتظار میں تھے کہ ہمارا نسلی پیغمبر ہو، اور اگر حق نسل کے باہر آ گیا تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ایسی جاہلیت موجود ہے نا کہ اگر کوئی رشتہ خاندان سے باہر ہو تو کتنا بھی قابل ہو، کتنا بھی کوئی پڑھا لکھا ہو، ہم اس کو مانتے ہی نہیں، ہم نہیں اس کو مانتے، یعنی اس کی قابلیت، شرافت، لیاقت، اخلاق، کردار، کسی چیز کو نہیں مانتے۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں، نسلی تعصب کی باتیں ہیں، اور تعصب انسانوں کو ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ تو وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینۃ، اور پھر آپ دیکھیے کہ علم آنے کے بعد، بینہ آنے کے بعد جو اختلاف ہوتا ہے وہ بہت نقصان دہ ہوا کرتا ہے، بہت تکلیف دہ ہوا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندھیرے میں اگر کوئی بھٹکتا ہے تو اور بات ہے، جب تک اندھیرا ہوتا ہے کوئی راستہ نہیں دیکھ پاتا تو معذور ہے، لیکن روشنی ہونے پر بھی اگر کوئی اصل رستہ چھوڑ دے اور دوسرے رستوں پہ چل نکلے تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ تو یہاں اہل کتاب کی ایک بہت بڑی کمزوری کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو کتاب دی گئی اور ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس حق آ چکا تھا۔ وما امروا، حالانکہ وہ حکم نہیں دیے گئے تھے، الا مگر لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی کسی رنگ نسل تعصب کی وجہ سے اللہ کے راستے کو نہ چھوڑ دیں۔ اسی لیے کہتا نا، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ آج بھی تو یہ جاہلیت موجود ہے نا، فلاں اس رنگ سے، اس نسل سے یہ زبان بولتا ہے، اس طرح کا اس کا لہجہ ہے، یہ سٹائل ہے، اس کی بات سنیں گے، اس کی نہیں سنیں گے۔ یہ کسی سمجھدار انسان کی باتیں نہیں ہو سکتی، نہ سمجھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین کے معاملے میں کیا حکم ہے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دین کی بات تو اللہ کے لیے خالص کر کے سنو، کسی شخصیت کی وجہ سے نہیں کہ ہاں فلاں پڑھائے گا تو پڑھیں گے، کوئی اور پڑھائے گا تو نہیں پڑھیں گے۔ یہ باتیں درست نہیں ہوتی۔ خالصتاً اللہ کے لیے کام کرنے والے ایسی شرطیں نہیں لگایا کرتے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں کیا حکم دیا گیا؟ کہ اللہ کی عبادت دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے کرے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے اہل کتاب نے پھر کیا کیا؟ پیغمبر موجود ہے، بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، علماء فقہا کو ارباب من دون اللہ بنا رکھا ہے، یہ ان کے اوپر تبصرے پورے قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ کی کتاب موجود ہے، جادو کے پیچھے پڑ گئے، خرافات کے پیچھے پڑ گئے، توہمات کے پیچھے چل پڑے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ان ساری خرابیوں کا شکار ہم بھی ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اہل کتاب کو وہی حکم ملا جو مجھے اور آپ کو ملا ہے۔ کیا؟ وَمَا أُمِرُوا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے، اللہ مگر کیا؟ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ کی عبادت کریں، ہر کام، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، ہر چیز، ہر نیکی کا کام مخلص ہو کر کریں، خالص کرتے ہوئے کریں اس کے لیے دین کو۔ حلفا، یکسو ہو کر، پوری طرح کانسنٹریشن کے ساتھ اللہ کی طرف مائل ہو کر، حنیف سے، یعنی تمام طریقوں اور تمام ادیان سے رخ موڑ کر صرف دین حنیفی کے پیروکار بنے، جن کے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ ہے درست دین، یہ ہے دین قیمہ۔ قیمہ جو ہے یہ صفت ہے، اور اس سے پہلے موصوف محذوف ہے، اور وہ ہے ملت یا امت، یعنی دین الملت القیمہ ہونا چاہیے تھا، لیکن بلاغت کی وجہ سے یہ عام عربی کا قاعدہ ہے کہ موصوف حذف کر دیا جاتا ہے اور انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہاں ایک محذوف ہے۔ تو انہیں حکم دیا گیا تھا کہ یہ سیدھی اور معتدل راہ جو اس ملت یا امت کا دین ہے اس کو اختیار کریں، ملت ابیکم ابراہیم، جو پہلے قرآن پاک میں آیا، تو اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ درست دین کون سا ہے؟ جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا ہے، اور اس کے اہم اجزاء کیا ہے؟ توحید، اور پھر عبادات میں خصوصاً نماز، اور مال کا خرچ کرنا۔ وہ آیت آتی ہے نا سورۃ الانعام کی، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا دینا قیما، درست دین۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے, کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے, اس کے لیے خالدین فیہا نہیں ہے, آگ و خلود نہیں ہے, گناہوں کی سزا بھگت کے باہر آ جائیں گے. کفر کے 100 درجے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہر درجہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. اللہ کی ذات کا انکار کرنا بھی کفر ہے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کفر ہے, پھر پیغمبروں میں سے کسی بھی پیغمبر کا انکار کفر ہے, پھر اسی طرح کچھ عملی قسم کے کفر ہوتے ہیں, مثلا نماز کا چھوڑ دینا بھی کفر میں شامل ہو جاتا ہے. تو یہاں اہل کتاب اور مشرکین کے کفر کی طرف اشارہ ہے کہ اس کفر کی وجہ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے, اس بنا پہ نہیں کافر, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے, بینہ کو نہیں مانتے تھے. فرمایا کہ جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کفر کیا, مثلا مشرکین ایک اللہ کے ساتھ اور بھی الہ بنائے ہوئے تھے, ان کا کفر مختلف تھا, اہل کتاب کا کفر مختلف تھا. کفر کا لفظی معنی تو انکار ہے نا, اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات کو جو نفس صریح سے ثابت ہو ان کو ماننا ہی نہیں. مثلا اگر کوئی کہے میں نہیں مانتا کہ نماز کا بھی کوئی دین میں کانسیپٹ ہے, میں نہیں مانتا کہ سود بھی کہیں حرام کیا گیا ہے, میں نہیں مانتا کہ اسلام میں حجاب کا بھی کوئی کانسیپٹ ہے, تو جو واضح احکامات قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان کا انکار کرنا اور کہنا کہ یہ ہے ہی نہیں, تو یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. فرمایا اولئک ہم شر البریہ, یہ بدترین مخلوق ہیں جنہوں نے اللہ کا یا اس کے رسولوں اور کتابوں کا اور اس کے احکامات کا انکار کیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے وہ سب سے بہترین مخلوق ہے, خیر البریہ ہیں, یعنی دل کے ساتھ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے اعضاء کے ساتھ عمل کیا, اللہ کو راضی کیا, تو یہ بہترین مخلوق ہے. بریہ کا لفظ ہے نا براء سے ہے, براء کہتے ہیں پیدا کرنے کو, اللہ تعالیٰ کی صفت ہے البارئ, یعنی سب سے بہترین مخلوق, حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی بہتر, ٹھیک ہے نا. ایمان لا کر نیک کام کرنے والوں کا درجہ فرشتوں سے آگے ہے, اصحاب الیمین کا عام فرشتوں سے بڑھ کر ہے, اور سابقون السابقون کا مقرب فرشتوں سے بڑھ کر ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا. اچھا کس طرح بہتر ہے اور کیسے پتا چلے اور کہاں واضح ہوگا یہ حق؟ جزاؤہم عند ربہم, ان کی جزا ان کے رب کے پاس, ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے. جنات عدن, جنت عدن کی شکل میں, تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا ابدا, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عن, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے, اور اللہ کی رضا ہی تو سب سے بڑی چیز ہے. ورضوان من اللہ اکبر, یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اچھے عمل کا صلہ جنت بتایا, اور پھر دوسری صفت اس کی خالدین فیہا ابدا بتائی, اور سب سے ٹاپ پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بتایا گیا. اصل خوشی کس میں ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے, اور یہ جنت میں جانے کے بعد ہی اس کیفیت کا صحیح تجربہ ہو سکے گا. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے خطاب فرمائیں گے, یا اہل الجنہ, اے اہل جنت, تو اہل جنت جواب دیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک, اے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں, اطاعت حکم کے لیے تیار ہیں, ہر بھلائی آپ ہی کے ہاتھوں میں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حل ردی, تم خوش ہو گئے؟ خوش ہونا, جیسے دنیا میں آپ کسی کو پیار سے کہتے ہیں خوش ہونا, یعنی آپ کسی کے لیے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ خوش ہو جائے, ہر چیز اس کے لیے تیار کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا آنر بخشا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ساری مخلوق میں افضل بنایا, پھر نیک کام کر لے تو فرشتوں سے افضل ہو جائے, اور اس کے لیے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جنت عدن کو بنایا. معلوم ہے نا آپ کو, جنت عدن اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی, اس میں انسان جیسی مخلوق کو عزت دے کے لایا جائے, اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھے تم خوش ہونا, راضی ہو گئے ہونا, حل ربی, تم اس سے بڑا کیا مقام ہوگا؟ وہ جواب دیں گے، اے ہمارے پروردگار، اب بھی راضی نہ ہونے کا کیا استعمال ہے جبکہ آپ نے ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دیا جو کسی مخلوق کو نہیں ملا، کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا میں تم کو اس سے بھی افضل اور بہتر نعمت دے دوں؟ پھر فرمائیں گے کہ میں نے اپنی رضا تم پر نازل کر دی، اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. دنیا میں ایک حیثیت نہیں انسان پا سکتا، اس لیے کہ ایک دفعہ اچھا کام کر کے دل میں آتا نا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے، تو تھوڑی دیر میں ایسی غلطی ہوتی ہے کہ پھر سخت پریشانی ہوتی ہے کہ اللہ کہاں آ کھڑے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا ہم جیسوں کا. ہر وقت ایک عجیب کیفیت سے گزرتے رہتے ہیں نا، ادھر ادھر ادھر ادھر. تو یہ اصل رضامندی تو پھر جنت میں جا کر ہی پتہ چلے گی. اور سب سے آخری نعمت اور سب سے پیک پہ جو خوبصورت ترین چیز نصیب ہوگی وہ کیا؟ کہ میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوگا. اور یہ ہے اصل خوشی. آپ دیکھیں کہ کوئی انسان آپ کو کتنا بھی اچھا لگتا ہو، اگر ہر جھٹ پل میں ہر تھوڑی دیر بعد ناراض ہوتا رہے تو کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ مثلاً انسانوں کے ساتھ تو یہی ہوتا ہے، مثلاً بہت سی خواتین اپنے شوہروں کو خوش کرنے کے لیے دنیا کا ہر کام کر گزرنے کو تیار ہوتی ہیں، ہر اپنی خواہش ختم کر لیتی ہیں، ان کی پسند کے کپڑے پہن رہی ہیں، ان کی مرضی میں آ کے اللہ کی خوب نافرمانی کر رہی ہیں، سب کچھ. لیکن ان کا بس چلے تو کسی اور بات پہ بہانہ کر کے ناراض ہو جائیں. انسانوں کا حال تو یہی ہے، جتنا چاہے آپ کسی کو خوش کر لیں، جس وقت ان کا دل چاہے گا ناراض ہو بیٹھیں گے. دنیا میں یہ لذت مل ہی نہیں سکتی، یہ کیفیت کسی عزیز سے عزیز ترین چیز سے آپ کو نہیں مل سکتی، جو اللہ کی واقعی بہت بڑی بے پایا نعمت اور انعام ہے. کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عن، ہائیسٹ رینک، ہائیسٹ، اونچا ترین درجہ، کہ خالق کائنات کسی سے راضی ہو جائے اور پھر کبھی ناراض نہ ہو، کبھی ناراض نہ ہو. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ اچھی سے اچھی نعمتیں انسان کی سب بے مزہ ہو جاتی ہیں جب اپنے پیاروں کی ناراضگی کا احساس بھی دل میں آتا ہے نا. کبھی آپ نے اس کیفیت کا مشاہدہ کیا ہوگا، کبھی شاید اس کا تجربہ کیا ہو کہ ہر چیز، ہر نعمت، ہر چیز ہے آپ کے پاس، لیکن جن سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ سے ناراض ہیں. ایسے ایک خاندان میں، گھر میں ہی دیکھ لیجیے، ایک عورت پورے گھر کو سجاتی ہے، بناتی ہے، خود سجتی بنتی، سب کچھ ٹھیک، شوہر کا موڈ سیدھا ہی نہیں ہوتا. کیا خوشی ہے اس گھر میں؟ کچھ بھی نہیں. مالک ہی راضی نہیں ہے تو کیا خوشی؟ تو بالکل اسی طرح جنت میں اگر پوری جنت کا بھی مالک ہو جائے انسان، لیکن اگر اللہ کی رضا مندی کا اعلان نہیں ہوتا، میسج نہیں ملتا، تو کوئی خوشی نہیں. اور رضوان من اللہ اکبر. اس لیے ہم سب کی سب سے بڑی آرزو، تمنا، کوشش، مطلوب یہی ہونا چاہیے کہ ایسے کام کریں جس میں اس کی رضا ہو، وہ راضی ہو جائے. سب سے بڑھ کے فکر اس بات کی لگا لیں اپنے آپ کو کہ وہ نہ ناراض ہو. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کی نافرمانی چھوڑیں گے اور ہر حال میں، ہر کام میں اس کی اطاعت کریں گے. اب دیکھیں کہ عام روزمرہ زندگی میں بھی چھوٹی چھوٹی مثالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، مثلاً دو دوست نکلتے ہیں پکنک کرنے کو، بڑے خوش ہیں، مزے مزے کی چیزیں ساتھ کھانے پینے کو لے جا رہے ہیں، بہت اچھا سین ہے، ویو ہے، سب کچھ ہے، خوبصورت ترین سینری ہے، اور کسی چھوٹی سی بات پہ آپس سے ناراض ہو گئے. کون سی چیز اچھی لگے گی؟ کچھ بھی نہیں. ذالک لمن خشی ربہ. یہ رضامندی اسی کو حاصل ہو سکتی ہے جس کے دل میں رب کی خشیت ہو. اور خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت کی وجہ سے ہو، کسی کی بڑائی کے احساس کی وجہ سے ہو. خشیت شیر بلی سے ڈرنا نہیں، خشیت اللہ کی عظمت کے احساس سے ڈرنا ہے. اور جس کے دل میں یہ احساس ہو جائے نا کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے کہیں، یعنی اس بات کا ڈر کہ وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے میری کسی بات سے، کسی کام سے، کسی طریقے سے، وہی پھر بچ بچ کے زندگی بسر کر سکتا ہے، اسی کے اندر تقویٰ آ سکتا ہے، اور وہی حقیقی معنوں میں بندہ بنتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں نا کہ اہل کتاب نے کفر کیوں کیا؟ ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں تھا. طال علیہم الامد فقست قلوبہم, لمبی مدت گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے تھے, وہ چھوٹی چھوٹی بحثوں کا شکار ہو گئے, پیغمبر ہمارے برادری میں کیوں نہیں آئے, اور پیغمبر ہماری قوم میں کیوں نہیں آئے, اور پیغمبر نے ہمارے فلاں طریقے سے اختلاف کیوں کر لیا. تو یہ سب باتیں ناسمجھی کی تھیں, خشیت کے منافی تھیں. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ ایک عاجز انسان ہوتا ہے, اس کا نور بصیرت کام کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے اندر ایک حکمت ہوتی ہے, وہ اطاعت الہی کا شوق رکھتا ہوتا ہے, اور نتیجتاً اللہ کی رضا پا لیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.